بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تناندلينا رسالة يتو أمبايو إنيلزيها شروط الصلاة وأركانها وواجباتها يا فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نليه تنازى أركان الصلاة ساعة. نعم، أركان الصلاة نقوزو ذا صالة نقوزو أو الركن ni ule upande ambao una nguvu katika swala, kwa sababu nguzo ni kitu ambacho kimo ndani ya swala, na hiyo ndio tofauti yake na tofauti ya ash-shart, sababu masharti yanakuwa ni nje kabla ya kuingia kwenye jambo lenyewe, na ruknu ni juzu katika ile swala, ni sehemu katika ile swala na inaingia ndani ya ile swala. Lakini sharti si katika sehemu za swala, ima zinatangulia kabla au zinasuhubiana, kama vile nia, kama vile kuelekea kibla, kwa sababu nasuhubiana na ile swala mpaka mwisho. Lakini nguzo ni sehemu katika ile swala, utakuta rukuu nguzo, sujudi ile swala yenyewe inaundika, hizo nguzo zinakuwemo. Ndio tofauti yake iliyopo baina ya الركن والشرط. نصالة نفهم كما كتك لغة ندعاء، الدعاء كتك لغة من الصلاة ندعاء، ننو الصلاة الشر تفوت كتك شريعة ني أقوال وأفعال ني منينو نفتندو مخصوصة معلوم منينو na vitendo maalumu, muftatahatun bitakbiri, venye kufunguliwa na takbira, mukhtatamatun bitaslim, venye kuhitimishwa na salamu. Idhibitini, tukiulizana watu wanajua kwamba sala katika lugha ni addua, lakini katika shar'i tukisema sala takusudia ni أقوال نمانين وأفعال نفتين مخصوصة معلوم. هايو منين ومنين معلوم سي تتفت من يوت نفتين بيا معلوم مفتتحة بالتكبير منين هايو نفتين بيا فينا فنغولي ونتكبير وكسما الله أكبر دون أنزق فنغوها هايو منين نفتين بيا معلوم مختتمة بالتسليم فين يكون ختميش وانا سلام كما أنا منينو هايو معلوم ونفتن دوفو معلوم فتت ختميش وانا سلام وكشاتوا سلام وتهونجز من منجين ونتكامو يهو كسبو سؤال إيش أقولش إذا بتيني سكون يجي أنت كولزانا بس وانا كشانجا. طيب، على سيما الشيخ الركن الأول نقول يا كوانزا القيام مع القدرة، كسماما pamoja na kuweza. Kwa maana kiashiria kwa mtu asiyeweza itakuwa sasa yeye kwake imeondoka ule wajibu lakini ataswali kwa kukaa au kwa kulala, lakini kusimama kwa mwenye kuweza. Mtu yoyote ambaye anaweza kusimama, kadi tunazungumzia swala ya fardhi, mtu yoyote ambaye anaweza kusimama akaswali kwa kukaa makusudi katika swala ya fardhi, swala yake imebatilika. Swala ya faradhi ama swala ya sunna inajuzu mtu kuswali kwa kukaa, lakini malipo yake anapata nusu kwa mtu aliyesimama, kwa maana malipo anayopata mtu aliyesimama katika swala ya sunna na mwingine akaswali kwa kukaa, kwa sababu swala ya sunna hata kama ukaamua tu mwenyewe kuswali kablia au baadia au tahiyatul masjid kwa kukaa hakuna neno, lakini malipo ni nusu ya mtu aliyesimama. Tunaelewana? Naam. Tunaelewana? Tofauti na mgonjwa. Mgonjwa kama ataswali kwa kukaa malipo yake ni sawa sawa katika swala ya faradhi kwa sababu ana dharura. Kwa hiyo swala ya faradhi watu watahadhari katika hili. Usione mtu kidole chako umejikwaa kidogo ukakaa kama baadhi ya watu wanaofanya. Unakoswali kwa kukaa ukaona kama ni jambo tu la mchezo. Swala inabatilika kama unaweza kusimama. Wadalilu kauluhu ta'ala na dalili ya kwamba anatakiwa mtu aswali swala ya faradhi kwa kusimama ni kauli yake Allah ta'ala aliposema katika surati al-Baqara aya ya 238 Allah subhanahu wa ta'ala anasema hafidhu ala salawati zihifadhini swala hafidhu ala salawati swala tano zihifadhini swala tano kuziswali kwa wakati na zile kama inavyotakikana kuswali kama inavyotakikana was salati al-wusta na swala ya katikati au swala ya kati na kati as-salati al-wusta. Tumeelewana? Kwa hiyo aliposema salawat manake hafidhu ala salawati ni swala tano na salati al-wusta ni salatu al-asri yenye nguvu, kauli kwamba swala ya kati na kati hapo ni swala ya alasiri, ndio swala ya kati na kati. Na muhafadha kuzihifadhi hizo swala ni kuzitekeleza katika wakati wake na masharti yake na nguzo zake na kuwa na khushuu, unyenyekevu. Tumeelewana sijui? Kwa hiyo ndo maana yake hiyo. Hapo hapana ushahidi mpaka hapo tuliposoma. Sawa? Hapana ushahidi wa kwamba mtu akiswali amesimama. Tutakatuelewana uzuri. Hii sehemu tunaomalizia katika aya waqumu lillahi qanitin. Ndio sehemu ya ushahidi. Tumeelewana sio? Kwa sababu kuna amri hapo ya kusimama na kuna amri ya al-qunut, khushu'. Mla vitu viwili. Sawa? Waqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, qanitin ay khashi'in. Naqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliyakuwa nyinyi ni madhalili na utulivu khushu'. Hali ya kuwa ni wenye khushu' katika swala. Haya, hiyo ndio dalili ambayo Sheikh ameitaja. Na pia kuna hadithi ile ya sahihi Muslim ambayo hadithi ya Amr ibn al-As radiyallahu anhu anhuma wadha lam yasji al-marid yusalli qa'iman. Kwa hiyo ile hadithi inayosema idha maridhu al-abdu au safara afwan, kabla ya hiyo ni ile hadithi ya sahaba yule Umran bin Husayn, sio ndio alikuwa mgonjwa wa bawasiri, akaambia salli qa'iman, swali li ya kusimama, salli qa'iman, swali kwa kusimama. Fa in lam tastati fa qa'idan, ukishindwa ka ndio anamwambia swali kwa kusimama kwanza. Tunaelewana mashekhe? Naam. Kwa hiyo katika kuamrishwa kuna amri ya kusimama, ya qiyam na kunut, ambayo hiyo kunuti itajua wa qanitina itajumlisha sasa, haifai kuzungumza. Na ilipoteremka aya hii ndio masahaba wakakata kuzungumza maneno ya kawaida katika swala. Kabla ya hapo walikuwa wanazungumza, mtu anaweza kuja akamuuliza mwenzie, unasemaje bwana? Utakuta labda nitakusubiri hapo nje kumaliza, sio yupo ndani ya swala, mfano. Lakini ilipoteremka aya hii ikawa hawawezi, hawazungumzishani tena kwa ajili ya neno hilo waqumu qanitin. Al-qunut malaka tamishani, kunyamaza, kukatikana na maneno na kuwa na khushuu na utulivu. Athani, nguzo ya pili, takbiratul ihram, takbiratul ihram takbira ya kuhirimia na ito hivyo hivyo kwa wepesi, kwa kifupi ito hivyo takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia. Tayib, kwa hiyo kuna takbira ya kuhirimia kusema Allahu Akbar, takbira ya mwanzo kabisa. Mtu akishakuwa ameelekea kibla misimama, inayofuatia ni takbira, hakuna maneno mengine. Iliyonukuliwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akisimama kabla ya kupiga takbira, kama alikuwa anaanza audhu billahi minash shaitani rajim au bismillahir rahmanir rahim au inna allaha malaika na mfano wa mambo kama hayo, kilichonukuliwa akielekea kibla akisimama, inayofuatia ni kuleta takbira. Kwa hiyo takbiratul ihram ni ya kwanza katika takbira na hiyo katika swala kama vile kuhirimia katika haji au umra, na imeitwa takbiratul ihram, takbira ya kuharamisha, kwa sababu yahrumu ala almusalli idha dakhala fi salatihi bihadhihi at-takbira umurun kanat halalan lahu qabla dhalik. Kwa sababu ukishapia takbira hii yanaharamika juu ya mwenye kuswali, akiingia katika swala kwa kuleta takbira, yanaharamika kwake mambo ambayo yalikuwa ni halali kabla ya kupiga hii takbira, kama vile kula. Kwa sababu hata kama mtu akielekea kibla na amesimama, anaweza kula, anaweza kuitisha maji akanywa, lakini akishasema Allahu Akbar, ile takbira ile inaharamisha yale yaliyokuwa halali kabla ile takbira. Umeelewana? Si naam. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, tahrimuha takbiru, sawa, tahrimuha at-takbiru, manakini tahrimuha at-takbiru kuharamisha kwa swala takbira, kuharamisha chenye kuharamisha mambo ambayo yalikuwa halali kabla, yenye kuharamisha katika ile swala nini? Takbira ndio inaharamisha mambo, inaharamisha yale yaliyokuwa halali kabla ya hapo. Na alisema watahlilu hataslim, na chenye kuhalalisha hayo mambo ni salamu. Tumeelewana? Kwa maana ukishatoa salamu tu utatishwa maji hapo, utakunywa, kula waweza kula, waweza kwa baada ya swala tu unakula, ndio si ushatoa salamu. Sababu yenye chenye kuharamisha hayo mambo ni takbira, na chenye kuhalalisha ni salamu kama kula, kunywa, kuzungumza. Na takbira pia hazina tofauti. Hili jambo watu watambii kwamba takbira fulani ina mtindo huu, kama baadhi ya watu wanavyofanya kwamba takbira ya kwenda kwenye sujudi ina mtindo wake, namna ya kuisema. Takbira ikiwa fupi tu ina namna yake, ina mtindo wake, kwamba takbira ya kukaa. Tumeelewana? Baadhi ya watu wanatofautisha hiyo, la bali kuvuta kuliko kuwa kukubwa, sababu hakujapokelewa kwamba ati mtu akitoka juu kwenda kwenye sijida takbira yake iwe refu lakini akirudi kama kwenye kukaa iwe fupi tu. Hakujapokelewa utaratibu kama huo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar ndio takbira, sio Allahu Akbar. Sema lazima useme hivyo ili mtu ajue kwamba unaenda kusujudu. Kwani alikuwa wapi mpaka hajui kwamba wewe unaenda kusujudu? Alafu ukirudi hapa uwezi kusema Allah, yani unafananisha ile nguzo namna ya kwenda urefu wake na ile takbira ilivyo. La, lakini ukirudi Allahu Akbar, wewe ndio unasema kule Allahu Akbar, mbona ukutena msema Allah? Asema kwa sababu hapa ni pafupi tu nguzo yenyewe ilivyo. Kwa hiyo hakuna mitindo, kwamba ikiwa nguzo ni refu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine pana masafa kidogo, iwe refu takbira. Lakini pakiwa pafupi na takbira nayo fupili tanabahini wasifanye watu hivyo. Na pia neno lenyewe watu watamke vizuri. Baadhi ya watu wana yamuduna madha al-alif, wanasema Allahu Akbar, ah wanatia ya istifham kama hamza mbili hizo, kama je Allah ni mkubwa, a Allahu Akbar, tungesema Allahu Akbar, ah nafanya hivi ni kosa. Na pia neno akbar wengine wanasema Allahu Akbar, uvuta na vuta ba, tumeelewana? Ni makosa pia, kwa sababu akbaru ni ngoma zikiwa nyingi, jamu ikiwa moja ni kibaru, ngoma moja. Kwa hiyo akbaru wasivute ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, na sio useme Allahu Akbar. Maana wengine wafanya hivyo, Allahu Akbar, uisikira wala ka, na kafu, kafu ni katika herufi za za hams, ikiwa na sukuni wa ina sauti ak ak, ndio inasikika hiyo, sio ag, akbar akbar, ukafanya kama ghaini, Allahu Akbar akbar, ukafanya kama ghaini, pamoja sio ghaini, sababu pia ghaini haiwezi kuwa hivyo ikiwa na sukuni, na itamkiki hivyo Arabu wasemivu, lakini nakusudia kwamba ile kafu yenyewe haitoki, utabatilisha, sababu ni nguzo tunazungumza. Kwa hiyo utamkaji pia watu hii takbira, nimetoa maelezo hivyo kwa sababu ya mitindo mitindo ambayo watu wanafanya, na ni maneno tu mtu kusema Allahu Akbar, lakini utaona watu namna wanavyo wakiswali wanabila Allah akaitikisa hivi akaitikisa hivi, maneno wala hayahitaji hayahitaji jambo hilo. Wa ba'daha alistiftahu wa huwa sunna, sheikh akatia maneno hapa akasema wa ba'daha, na baada ya hiyo takbira alistiftahu, sawa, kuna dua alistiftahu ya kufungulia swala, akaitaja moja wa huwa sunna, lakini dua yenyewe ni sunna, sio fardhi, ni sunna. Lau kama mtu akiacha katika swala, mfano akasahau, hakuna sijida ya kusahau kwa sababu ni sunna. Hatuwezi kusema lau kama mtu akaiacha kwa makusudi, yeye saa anaweza kuacha, lakini kwa nini aache? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajawahi kuacha hata siku moja, bali yeye amefanya ili tufanye sisi. Na zimekuja ziko mbali mbali, aina mbali mbali, bali Abu Huraira alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipiga takbira na nyamaza, akamuuliza kwa nini ananyamaza, huwa unasema nini? Kwa sababu wanaona kama kuna maneno, wao wanasikia kuna kitu kinasemwa, lakini ni nini? Akawaambia Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib, mpaka mwisho, kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utaratibu wake akipiga takbira kuna kinyamazo, na masahaba mpaka wakamuuliza kumuona kila kibia takbira na nyamaza hivi. Lakini wewe unasema Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin, sayyidu wa msoma sana. Naam, lazima usome dua kufungulia swala, yani nikisema lazima kwamba ni wajibu, ah lazimumza kwamba ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa uko hivyo, lakini katika hukumu wanataja wanachuoni kwamba ni sunna, ni sunna, sio nguzo. Qawlu wa ba'daha alistiftahu wa huwa sunnatun, na baada ya hapo kuna alistiftah, dua ya kufungulia swala, nayo ni sunna. Qawlu hada inawezekana ikawa kuna mubtada za kutoa huwa qawlu, ikawa labda anazungumzia hivyo, huwa qawlu subhanaka, nayo ni kusema hiyo dua subhanaka, Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala, jivuteni. Watu wengine wengi wasema wa ta'ala jadduka, la, wa ta'ala jadduka, tumeelewana? Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, ni kwenye Qur'ani katika surati al-jinn, mattakhadha sahibatan wala walada, ta'ala jaddu rabbina, maana kama hivi tu, yani azamatu rabbina, wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruka. Emtamkeni, itikieni subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka وتعالى جدك ولا إله غيرك. Kwa hiyo ni miongoni mwa dua za kufungulia sala. Tere akahitaja dua hii. Alafu akatoa maana, akaitulia akasema wa maana subhanaka allahumma. Na maana ya subhanaka allahumma kutakasika ni kwako ewe Allah. Ai unazihuka, nina kutakasa maana yake. Atanziha, utakaso ambao alaika bijalalika, wenye kulingana na utukufu wako. Nukusema subhanaka allahumma, kama unamtakasa Allah na kila na kais mapungufu yote. Subhanaka kutakasika ni kwako na kila mapungufu, kutakasika ambako kunalingana na utukufu wako, sio kama anavyotakasika kiumbe amitakasika na hii, lakini kila namna utukufu wako ulivyo ndio inavyolingana na utakasifu huo. Subhanaka allahumma, kutakasika ni kwako. Ai unazihuka tanziha laika bijalalik, ninakutakasa utakaso ambao unalingana na utukufu wako. Ndio maana hiyo, na kutakasa kuna kulingana na yeye Allah, ni kwa kile ilivyokuja kwenye Qur'an na Sunna ndio kuna kulingana naye. Kwa hiyo hii jumla subhanaka allahumma wa bihamdika, na himdi zote ni zako na sifa njema zote ni zako. Umeelewana? Ni jumla ndani yake kuna tanzih wal ithbat, kuna kumtakasa Allah na kuthibitisha. Usiposema wa bihamdika, unaona? Umemtakasa na mapungufu na ukasema na sifa njema zote ni zako. Kwa hiyo kuna kumtakasa na kuna kuthibitisha kile kilichopo kwake. Subhanaka allahumma, umemtakasa na mapungufu. Sawa. Sawa, mwesema na kutakasa wewe. Utakaso ambao unalingana na utukufu wako. Na kutakasa na kila mapungufu. Wa bihamdika unathibitisha. Na sifa njema zote ni zako. Umeelewana? Haya. Kwa sababu ukisema wa bihamdika, alhamdu ni wasfu wenye kutukuzwa. Ni wasfu wenye kutukuzwa, kusifiwa kwa ukamilifu. Pamoja na kupenda na kukitukuza iko kitu, ndo alhamdu. Kukisifia kitu kwa sifa za ukamilifu pamoja na kukipenda na kukitukuza. Kwa hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala, malaki unamsifia sifa za ukamilifu pamoja na mapenzi na kumtukuza ye Allah subhanahu wa ta'ala. Umeelewana? Kwa hiyo subhana ni ismu ya masdari. Subhana inakuwa mansubu daima ala almafuulia. Haya, kwa hiyo akasema pia shekhe wa bihamdika ay thanaun alayka. Wa bihamdika tukao tulivyosema thanaun alayka, sifa njema zote ni zako. Wa tabaraka smuka, tabaraka smuka, na yametukuka majina yako. Kwa sababu hiyo mufrad, ismu ni mufrad lakini ni mudhafu, imekuwa mudhafu katika madha, katika hiyo kafu dhamiri ya khitab, kwa hiyo inakuwa ni umum. Sasa majina, wa tabaraka smuka, na yametukuka majina yako, yametakasika pia yametukuka. Ai albarakatu tunalu bidhikrika, baraka hupatikana kwa kukumbuka wewe. Yale majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumkumbuka yeye na kumtaja hupatikana baraka, kwa sababu majina yake yametukuka. Kwa hiyo na wewe pia ukitaka baraka, nimkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkar, tumeelewana? Majina ya Allah kwenye kuombea dua, sio kwa majina Allah umuite tu alafu useme kitu kama fama sofi, labda ukakaa wasema Allah Allah Allah, hapo ujasema kitu, umeita tu ujasema kitu. Adhkari lakini inakuwa ni jumla, utasikia subhanallah alhamdulillah, ni jumla ina maana. Lakini ukiweza kusema arrahman arrahman arrahman arrahman, ehe, alafu kisha nini maana yake? Si jina umeita Allah hivyo, lakini kwenye kuombea kweli unaweza kuombea, kwa sababu kule Allah anasema walillahi alasmaul husna fad'uhu biha, na ana Allah majina mazuri, waombeeni kwayo hayo majina. Kwa hiyo mtu anaweza kutamka Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, ukamuita ukaombea dua kwa kutafuta baraka na kitu anachokitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala akupe. Wa ta'ala jadduka, na umetukuka utukufu wako umekuwa juu, yani adhamatuka ay jallat adhamatuka, umetukuka utukufu wako, jallat adhamatuka wa la ilaha ghayruka, na hakuna mwabudiwa wa kweli kinyume yako, kinyume na wewe. Wala ilaha ghayruka, na hakuna mwabudiwa kinyume na wewe Allah Ta'ala. Ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah Ta'ala anasema katika miongoni mwa baraka katika majina ya Allah ni pale mtu anapochinja anatamka jina la Allah, na lau kama atamki jina la Allah anafua michinja maita, sawa, hakifai kuliwa ni mzoga. Akitamka jina la sheitani huko, lakini ukisema bismillah wallahu akbar, naona msema bismillah, kimekuwa na baraka, kimefaa kuliwa, sawa, miongoni mwa baraka. Sasa hata ukichinja kutamka jina la Allah anakuwa nafaa kuliwa mnyama, kutamka jina lingine eh, hafai kuliwa. Sasa ni miongoni mwa baraka hizo pia. Tumeelewana sio? Haya. Ai la maabuda fil ardi, hakuna mwabudiwa katika ardhi, wala fi samai, wala mbinguni, bihaqin, mwabudiwa wa haki. Tumeelewana? Hakuna mwabudiwa wa haki siwaka asiyekuwa wewe, kinyume na wewe, ya Allahu, ewe Allah. Ndio maana ya wala ilaha ghayruka. Kwa hiyo watu waihifadhi, tutakuwa tunaulizana dhikri hii, bali hata maana pia watu wadhibiti. Na dua ya kufungulia swala inaitwa kwa siri baada ya takbiratul ihram, kabla ya kusoma surati al-Fatiha, ni miongoni mwa sunna za swala, na tumesema ziko aina nyingi, na wala uzisomi zote ukapiga takbira ukaleta dhikri tatu nne tano, la, unatafuta unasoma mojawapo. Na uzuri ni mtu kubadilisha, anaweza kusoma hii, anaweza kusoma hii. Tumeelewana? Haya. Alafu alivyotaja jambo hilo kwamba ni sunna, pia akasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Simekuja hivyo? Naam. Au baada ya hapo mjevu? Ha? Kwa hiyo zote hizo ni sunna hiyo, sawa? Naam. Yote ni sunna anayotaja Sheikh. Kwa sababu amri iliyokuja kwenye Qur'an ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fa idha qara'ta al-Qur'an, ay unapotaka kusoma Qur'ani, fasta'idh billahi, bastaka kinga kwa Allah, ulinzi, minash shaitani ar-rajim, taka ulinzi kwa Allah kutokana na shaitani ar-rajim. Al-Imam bin Kathir rahimahullah Ta'ala anasema wa hadha amru nadbin, hii ni amri ya sunna, kupendekezwa, si kwamba ni amri ya wajib, kwamba lau kama mtu akisoma Qur'ani ya kuanza audhu billahi minash shaitani ar-rajim tukuwa anapata dhambi, laisa biwajib, sio wajib. Haka al-ijma'a ala dhalika Abu Ja'far ibn Jarir wa ghayruhu min al-a'imma, wamesimulia makubaliano yanayochuoni juu ya hilo kwamba ni sunna, yani amri hii ya kupendekezwa sio ya wajibu. Abu Ja'far ibn Jarir ni Tabari, amekufa huko mwaka 310, na wengine katika maimamu wamesema hivyo kwamba kuna makubaliano hayo. Kwa hiyo anaendelea Sheikh katika ile kusema ni sunna, baada ya kutaja nguzo ya takbira akataja vitu vya sunna pia, dua ya kufungulia swala na alistiadha pia akahitaji kwamba ni vitu vya katika adhkari za sunna. Kwa hiyo akasema a'udhu billahi minash shaitan arrajim, ninajilinda au najikinga kwa Allah min ash-shaytani, kutokana na shetani, ar-rajim. Sheikh ametoa maana hapa akielezea maana ya a'udhu billahi. Watu wengi wanakosea katika kutamka, hawafanyi maddi katika aini, wanasema a'udhu billahi, a'udhu billahi. Tuelewana? Hata wao wanaambiwa wanasoma soma katika hayo mashughuli, wakiitwa wenyewe wakasoma wakapewa na pesa, utasikia wanasoma kama a'udhu billahi minash shaitani, a'udhu billahi, kwa maana ile aini hawaifanyii maddi. Na wengine pia mtu akisoma, kwa hiyo watanaba pia wanafunzi asatidha wanaposikiliza wanafunzi wanaposoma, wasifanye imali katika hili wakapuuzia. Kuna watu hawaivuti aini, kama vile ilivyokuwa wengi, watu wengine hawaitamki aini pia, usema audhu billahi, audhu, au sio au, nasema audhu billahi. Hilo pia ni tatizo. Na wengine huko nje, watu wa kawaida usema auzu, auzu billahi, usema hiyo sijui maana yake ni nini, lakini unaizungumza hii audhu billahi. Hiyo atakayesema mtamuuliza kwamba anakusudia nini hii, ili awe kidhali. Na kama ni nyingine, basi tabini maana nyingine hiyo. Lakini shekhe amesema a'udhu billahi minash shaitani rajim, alafu akataja akatoa maelezo kuhusu a'udhu billah, kwa maana maana a'udhu ai aludhu, ndio hiyo kutaka najikinga. Wa altaji'u maana moja, aludhu na altaji'u ni maana moja. Wa a'tasimu na nataka ulinzi, sio sema a'udhu billahi najilinda, sawa, najikinga, nataka ulinzi, bika kwako wewe ya Allahu, ewe Allah, min ash-shaytani, kutokana na shetani, arrajimi ay almatrudi, arrajimi kwa maana kule ilivyozungumzwa kwamba aima, kwa maana almarjum, yani fa'il, kwa maana maf'ul, arrajim bana marjum, mwenye kushambuliwa, kwa sababu vimondo vinashambulia, sio kwenye Qur'ani aya inasemaje, wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Kwa shihab, kile kimondo kinashambuliwa, kama shetani anashambuliwa na vimondo. Kwa hiyo arrajim kwa maana ya marjum, ikawa kama ni mwenye kushambulia, shetani mwenye kushambuliwa. Tumeelewana? Au matrud, mwenye kufukuzwa na kuwekwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wasema wengine wote shetani alilaaniwa, sawa, sababu amewekwa mbali na Allah na rehema zake, ana laana. Kwa hiyo najilinda, na hiyo kusema najikinga, nataka ulinzi kwako ye Allah, ndio a'udhu billahi, yani bika ya Allah, najina kwa minash shaitani, kutokana na shaitani arrajim, ay almatrudi, aliyefukuzwa, almubadi, aliyewekwa mbali, arrahmatillah, na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, shaitani. La yadhurruni, asinidhuru, elewana, fi dini, katika dini yangu, wala fi duniaya, wala katika dunia yangu. Unaingia katika swala unaanza maneno hayo, kwa sababu anakuja shetani akamshawishi mtu ndani ya swala, anaweza kushindwa kukuchelewesha huko nje ukawahi swala ya jamaa, lakini akaja kuchezea kwenye ile swala ya jamaa, maana huko ameshindwa, mpambana, naona umewahi mpaka umkuja hapa swala ya jamaa, lakini sasa atakuja hapa kwenye swala, kwa mama umewahi jamaa, umewahi jamaa, basi mimi nitakaa hapa, atakushawishi, mara utajiosha, mara utamwangalia huyu, mara utakumbuka huku, mara utakumbuka kitu fulani, mara hapo utakumbuka wanaowadai, wanaokudai wewe, wawai uliwahi kupigana huko, uliofanya hivi, mambo mengi, mpaka unatoa salamu haujazingatia surati al-Fatiha. Kuna watu hapo kwa uliza imamu amesoma nini maghribi, hawajui hapo, na wameswali jamaa kwamba rakaa ya kwanza msoma sura gani, rakaa ya pili msoma sura gani, anaweza kuitafuta. Unaelewana? Anaweza kuitafuta mtu. Muulize yeye mwenyewe dhuhuri amesoma sura gani, pia za sijui. Na alasiri. Sasa inawezekana mtu akawa anasoma kimazoea, yani anajua hii nikifika wala dhalina huwa ni amin, kimazoea, lakini yeye haipo katika akili yake. na rakaa pia watu wanazijua kwa mazoea, kwa sababu mtu anaweza kutafakari kwa haiwezekani muda wote nilishamaliza rakaa nne kwa haraka hii. Yeye ajijengea chochote na ile haraka. Naelewana? Wanataja kwa bwana mmoja walitofautiana kwamba imamu ameswali rakaa tatu au nne. Mmoja akasema tumeswali rakaa tatu, wale wanasema nne, yeye anakataa. Alipoambia alete ushahidi wanaosema. Uko sema yeye akasema kwamba mimi huwa nikiingia kwenye swala kama vile nina na piga start gari yangu kama vile nenda sokoni. Yaani mfano kama mtu anatoka hapa anaenda mjini. Lakini anasema najua nikifika kama kange tumetoa salamu. Sasa leo naona sijafika, yani kama mfano wake. Naona nimefika maweni, kwa hiyo itakuwa rakaa tatu. Yaani anajiengea kwamba mfano kama mtu akiingia kwenye swala anatoka zake hapa anakwenda zake barabarani kwa. Sasa mbona amefika relini pale pemtolewa salamu na itakuwa rakaa tatu. Na kuna watu wanaweza kweli hivyo, unaweza kumuuliza wewe una ushahidi gani kwa rakaa tatu? Atajibu nini? Inawezekana akumbuki chochote, akataja vitu tu. Tumeelewana? Lakini ukimwambia kwa akataja vitu vya ajabu ajabu vile kumbukumbu zake anavyokuwa. Lakini kwenye swala shetani anawachezea, mpaka sahaba yule akaambiwa aseme a'udhu billahi minash shaitani rrajim mara tatu, aseme hivyo alafu apulizie upande wa kushoto mara tatu, ateme mate ya mepesi mara tatu. Na asema nikafanya hivyo ukaniondokea wasiwasi. Katika swala shetani anaweza kuchezea ndio. Kuonekana kwamba hili watu wasipuuzie, kweli shetani anakuja kuwashawishi watu. Na mtu aitamke akiwa anahudhurisha katika akili yake kwamba anaisema hii nia yake, Allah amkinge na vitimbi vya nani? Shetani na tashwishi zake. Usiseme kwamba ulimi unatamka lakini akili iko mbali. Iseme ukikusudia hasa kwamba Allah kuhifadhi na kiumbe huyu muovu asikushawishi akakutoa katika lengo la ile swala na ile khushu, ikawa anakucheka ukitoa salamu, yeye anakucheka kwamba yeye ndo aliyefanikiwa.